czego potrzebujesz w jednym miejscu. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezes PiS apeluje do Senatu o głosowanie ratyfikacji Funduszu Odbudowy bez poprawek. Jarosław Kaczyński mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Parlament Europejski podzielony w sprawie zniesienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19. W serwisie też długoterminowa prognoza pogody na nadchodzące wakacje. Wychodzi na to, że lato ma być burzowe. Ustawa w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy powinna być przyjęta bez poprawek, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Sejm przyjął ją 4 maja. Głosowanie w Senacie jest zaplanowane na 27 maja. Wicepremier Jarosław Kaczyński zwraca uwagę, że parlament, przyjmując ustawę, wyraża zgodę na to, aby prezydent ratyfikował Fundusz Odbudowy, czyli unijny program pomocy dla gospodarki europejskiej po pandemii koronawirusa. I nic więcej tam być nie powinno i we wszystkich krajach, a we wszystkich poza Finlandią to już się dokonało, o ile wiem, albo jest przynajmniej przy końcu, żadnych poprawek nie zgłaszano, ale oczywiście to nie oznacza, że w Polsce nie mogło być innego rozwiązania. No niemniej spór na pewno będzie dotyczył także tego, czy te poprawki w ogóle powinny być głosowane, bo ratyfikacja tego planu jest ratyfikacją bezwarunkową. Na pewne warunki już żeśmy sobie ustalili, no między innymi właśnie z Lewicą i to już no, jest nasza wewnętrzna sprawa. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. A marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapewnia, że Senat nie opóźnia niczego w sprawie Funduszu Odbudowy. Jak mówi, jest przekonany, że ustawa będzie przegłosowana po 23 dniach. Spróbujemy przygotować bezpieczniki, aby każdy skorzystał z tych pieniędzy, powiedział marszałek Grodzki. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska ma dostać około 58 miliardów euro. Pandemia słabnie i tak zwane łóżka covidowe są obecnie przeznaczane dla pacjentów z innymi schorzeniami niż COVID-19. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w szczycie trzeciej fali dostępnych było ponad 45 tysięcy łóżek covidowych, ale obecnie zajętych jest ponad 10 tysięcy. Redukcja łóżek odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie, który rozpoczęliśmy 21 kwietnia do 14 maja zredukowaliśmy o ponad 13 390 łóżek tak zwanych covidowych. W drugim etapie także w tej chwili już redukujemy łóżka covidowe o kolejne prawie 11 tysięcy. Chcemy, aby te łóżka, które w tej chwili są już niewykorzystane przez pacjentów z COVID-19, mogły być przeznaczone dla pacjentów z innymi schorzeniami. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce ponad 2300 zakażeń koronawirusem. To 45% mniej niż tydzień temu. Zmarło 329 osób. Parlament Europejski podzielony w sprawie zniesienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19. Podczas debaty na ten temat na sesji plenarnej pomysł Stanów Zjednoczonych poparli europosłowie z socjalistów, zielonych i konserwatystów. Przeciw byli chadecy i liberałowie. Deputowani, którzy opowiedzieli się za zniesieniem patentów, mówili, że nie można ślepo bronić interesów firm farmaceutycznych i że trzeba zrobić wszystko, by zaopatrzyć w szczepionki kraje na całym świecie. Europosłanka Beata Mazurek z grupy konserwatystów przypomniała słowa polskiego premiera o konieczności uwspólnotowienia patentów. Kraje rozwijające się i kraje słabo rozwinięte potrzebują naszej pomocy w tym nierównym wyścigu. Przeciwnicy zniesienia patentów argumentowali, że nie można za darmo dawać szczepionek Rosji czy Chinom i że nie będzie to miało sensu, jeśli w ślad za tym nie pójdzie transfer technologii. Tak komentował Dacian Ciolos z grupy liberałów. Niestety to nie jest rozwiązanie na teraz. Zniesienie patentów to bardzo długi i złożony proces. Teraz konieczne jest przede wszystkim zniesienie zakazu eksportu szczepionek, który obowiązuje w USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pogoda w wakacje nie będzie różniła się od tej z lat poprzednich. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że będzie ciepło i burzowo. Czekają nas dłuższe okresy chłodu, jedynie na południu cieplej i bardziej sucho. Instytut przygotował długoterminową prognozę na nadchodzące lato, mówi rzecznik Grzegorz Walijewski. Czerwiec będzie temperaturowo powyżej normy praktycznie w całym kraju. Opady będą całkowicie w normie, natomiast lipiec

No właśnie, jeszcze się taki nie narodził, tak właśnie to chyba w takiej naszej przewrotnej naturze. Szybciusieńko przeprowadziłem takie badania, no nazwijmy, że to takie paranaukowe będą. A więc z tych ankiet, które rozesłałem i z informacji zwrotnych, które otrzymałem w sprawie pogody, uwaga, są takie. Zimno, wiecznie, no w takich warunkach jak ryba w wodzie. Drugie, klimat umiarkowany, 20-24 stopnie, czyli tak podejrzewam, że naciągano madera, mogło być. Następne, lubię jak jest gorąco, może nie upały, ale jak jest niska wilgotność. O, to dobre powietrze kontynentalne. No i jeszcze kolejna odpowiedź. Upały. Uwielbiam. Nigdy nie jest za gorąco. No widzą Państwo, z prostych badań, prawie że moich naukowych, takich domorosłych, wynika, że tak, to jest potwierdzenie. Przewrotna nasza natura. Jeszcze się taki nie narodził, co by... No właśnie. 13 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji? Trójka do trzeciej. Ale żeby nie było tak naukowo, to dbając tylko, naukowo dbając o nasz w pracy well-being, będzie powtórka z rozrywki. Dziś uwaga, nie o synoptykach, nie o pogodzie, nie o lecie, nie o wakacjach. O życiowych nieudacznikach. Coś tam będzie, na pewno coś zagra, coś powie, a już za chwilę o tych, którzy naprawdę mają fajne pomysły w głowach. O studentach z koła biologów, którzy pomyśleli sobie, by te nasze miasta wyglądały jak kwietne łąki. Co Państwo na to? I to takie profesjonalne, z naukowym zacięciem, łąki w miastach. Szczegóły za chwilę. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 13. Audycja Trójka do trzeciej zajmuje się nie tylko sprawami naukowymi, ale także tymi pięknymi, które nas wzbogacają duchowo. No i właśnie swoją estetyką też wzbogacają miejską przestrzeń, ale też zwiększają bioróżnorodność i koją nerwy. Kwietne łąki. Ostatnio przybywa ich w naszej miejskiej przestrzeni, a przyrodnicy z Białostockiego Uniwersytetu postanowili zbadać i udowodnić dobroczynny wpływ kwietnych łąk właśnie na nasze samopoczucie. Zamiast szerokich trawników, łany kwiatów. Większość z nas właśnie tak widziałaby miejski krajobraz. Dobry pomysł, bardzo dobry. No byłoby coś fajnego, taka przyroda. No ludzie chyba wolą tak, że jak jest bardziej zielono, tak jak na wsi i w ogóle. Białostoccy naukowcy chcą zbadać, w jaki sposób planować i zakładać łąki kwietne, by najlepiej wpływały na bioróżnorodność i samopoczucie ludzi. Mówi Urszula Jabłońska, przewodnicząca Koła Naukowego Biologów. Badanie rozpoczniemy z końcem czerwca. Jak tylko w pełni zakwitną kwietne łąki w miastach, będziemy odwiedzać poszczególne łąki i pobierać odpowiednie próby entomologiczne, sprawdzać, jakie gatunki roślin występują, jakie gatunki ptaków przebywają obok takich łąk. Już dzisiaj badania pokazują, że większość mieszkańców odczuwa taki brak kontaktu z przyrodą. Opiekunka Koła Naukowego dr Agata Kostro-Ambroziak. To wpływa nie tylko negatywnie na samopoczucie, ale również ma swój wymiar ekonomiczny, ponieważ przekłada się na motywację i efektywność podejmowanych działań. Z kolei badania pokazują, że przebywanie człowieka w otoczeniu zieleni ma takie działanie odprężające, zmniejsza stres fizjologiczny. Generalnie zieleń nie tylko wpływa na samopoczucie, ale ma wręcz działanie lecznicze. Psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na przykład ludzie, którzy widzą ze swojego okna szpitalnego zieleń, szybciej zdrowieją. To jest fakt potwierdzony naukowo badaniami, że oni po prostu są szybciej wypisywani ze szpitala. Tak samo na przykład osoby starsze, którym daje się możliwość w domach opieki społecznej zajmowania się kwiatami, czy też pielęgnowania zieleni, sobie radzą znacznie lepiej pod każdym względem i poznawczo, i emocjonalnie, i fizycznie. Natomiast nie mniej ważnym aspektem jest wszystko inne, co żyje w miastach. Miasta zamieszkuje wiele gatunków roślin, zwierząt, ponieważ łąki kwietne są obsiewane różnego typu mieszankami roślin. Z kolei te różne gatunki dają różne możliwości, zarówno jako baza pokarmowa, schronienie, takie korytarze migracyjne, nie tylko owadów, ale chociażby ptaków. Tak ważne jest przyjrzenie się łąkom, które są teraz bardzo cennym i modnym sposobem gospodarowania tą przestrzenią zieloną w miastach. Jeżeli chodzi o łąki kwietne, jest to coś, co pozwala współistnieć z naturą. To już nie jest ten taki przestrzeżony trawniczek, który tak naprawdę jest bardzo sztuczny, tylko w pewnym sensie w mieście mamy takie enklawy pikniku, enklawy natury, która żyje własnym życiem, w której jest pełno motyli, pełno pszczół i to sprawia, że po prostu nasza satysfakcja z życia rośnie. W ramach projektu ma zostać opracowany optymalny model planowania i zarządzania łąkami kwietnymi. Powstanie też zestaw wskazówek dotyczących zakładania łąk kwietnych, a poczynania studentów będzie można obserwować w mediach społecznościowych. Ale to nie to samo, co w internecie, taka na żywo możliwość obcowania z naturą na łonie natury, na pięknej, kwietnej łące. A o łąki w miastach upominała się Monika Suszek. No, gdyby tak, nawet i w czasie pracy zdalnej, właśnie teraz chwilkę sobie odpocząć, właśnie na takiej, w drugiej połowie maja łące. Ach, czego by nam tu brakowało? Coldplayka? Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, I bet you kill me. Till you tell me on a heavenly phone. So hold tight. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. Shaking just to let you know that. Trójka. Program trzeci. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Pogody w serwisie informacyjnym przedstawialiśmy długoterminową na lato. No i przypomnę, z prognoz Instytutu Meteo wynika, że wakacje mają być ciepłe, burzowe, choć czekają nas też dłuższe przerwy od upałów. A ja przypomnę, bo spojrzałem w te długoterminowe dane historyczne. Temperatury w normie w Polsce w lecie to około 24 stopni. No to ci, co celowali właśnie w te Celsjusze, umiarkowane jak nic. A 24 stopnie Celsjusza w dzień, dodajmy. Synoptycy spodziewają się także okresowego napływu do naszego kraju gorącego i suchego powietrza zwrotnikowego, co może oznaczać kilkudniowe fale upałów. Państwa głosy na ten temat. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Na razie maj. Pięknie jest. Głowa w chmurach, planowanie wakacji i do tego zapach bzu. Jak mawiają ultramaratończycy, duszno nie jest. To jeszcze jeden głos. No i pani Sylwia o tym, że najgorszy jest wiatr. Tak, tak, bo jak zimą jest zimno, ale nie ma wiatru, to jest ciepło, ale jak zimą jest zimno i jest wiatr, to dopiero jest zimno. Tak, najgorszy to jest wiatr. Crazy, crazy.

cause you fade and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you fade and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Przy takiej muzyce to i można by w piłę pograć, pokopać. O sporcie jeszcze będzie, spokojnie, spokojnie. Teraz za 17 minut 14. A w powtórce z rozrywki teraz dwóch panów. Uśmiech proszę. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To ja też raz powiem dzień dobry. Dziś pomówimy o osobach, które sobie w życiu nie radzą. No właśnie, są i są takie epizody, nawet osoby, które sobie w życiu radzą, czasem sobie nie radzą. I tym osobom spróbujemy pomóc. Przed nami piosenka Macieja Zębatego, Ola Boga. Ojciec panę groszy, biegaj kupić dzieciom kaszy. dziada jaki kupił dzieciom funt tabaki. Mata dzieci zażywaj, ta większa to od kaszy frajda. Dzieci zrazu zażywały, potem z głodu pozmierały. Widzi matka z dziećmi kwita, wyciągnęła też kopyta. Żarty ciebie się trzymają, powiedziała umierając. Ojciec trafił się, pracował długo, nie mógł odżałować, że nie zdążył ubezpieczyć ani żony, ani dzieci. Pomysł całkiem niesłychany, zwłaszcza w czasach pańszczyźnianych, zwłaszcza w czasach pańszczyźnianych, zwłaszcza w czasach pańszczyźnianych, zwłaszcza w czasach pańszczyźnianych. Zwłaszcza w czasach pańszczyźnianych, zwłaszcza w czasach pańszczyźnianych, zwłaszcza w czasach pańszczyźnianych. Tenże ojciec na początku taki głupawy, a pod koniec wykazał się jakąś inwencją, co prawda za późno z tym ubezpieczeniem. Tak, no przy takich działaniach przede wszystkim, jeżeli, no cóż, spodziewamy się czasem, no, zmiany planu astralnego, jeśli chodzi o naszych najbliższych, no pierwszą rzeczą ubezpieczmy, jest, tak. Pierwszą rzeczą jest pójście do ubezpieczyciela. A potem kupmy jedzenie, to w tej kolejności. Tak, i pójdźmy do ubezpieczyciela, no tryskając radością i optymizmem. Tutaj trzeba jednak swoje aktorskie umiejętności, żeby czegoś zaczęli nie podejrzewać i żeby przypadkiem nie zaczęli nam badać tych najbliższych. Bo wtedy mogą zachować się niewłaściwie. Wszystko się wysypie wtedy, nie wszystko przyznać. Się wysypie, tak jak ta tabaka. Swoją drogą rzeczywiście właściwość tabaki taka, że głód zabija, została tu podkreślona w tym utworze, bo rzeczywiście nikotyna powoduje... Nikotyna zabija. Zabija. No nie tylko głód, inne rzeczy również, ale między głód między innymi. Nasze audycje mają bardzo często wymiar właśnie edukacyjny i przestrzegamy przed alkoholem, nikotyną i innymi używkami. No i właśnie poradziliśmy ludziom, którzy zmagają się z nadmiernym jedzeniem, że jest tutaj sposób. Niemniej nauk nikotynowy, no chyba bardziej ciężej się wyrwać z nałogu nikotynowego niż z nadmiernego objadania się, tak mi się wydaje. Wróćmy do tematu. Piosenka dotyczyła niewydolności umysłowej pewnej osoby. Tak. I wróćmy do kolejnej. I niewydolności społecznej, no bo te czasy pańszczyźniane, Amerykanie mieli okres niewolnictwa, a myśmy mieli w zasadzie okres niewolnictwa. Ale to nie jest audycja rozliczeniowa. Naszego. No. Posłuchajmy skeczu pod tytułem Widzę, że kolega konserwatywny już kończy niewygodne Urywam tematy. Dyskusję niewygodną. Już kończy. Mam dosyć życia w życiu. Cholerna pomyłka. Żebym wiedział, że tak wygląda życie, to bym został w domu. Najchętniej to bym wyjechał dziś, nie wiem, do dżungli, zamieszkał w szałasie z jakąś dzikuską. Nie, no po co ja wam to mówię? Powiedziałbym żonie, to by przynajmniej przez 3 dni się do mnie nie odzywała. Moje życie to piekło. Codziennie przychodzi do mnie diabeł pożyczać smoły. No chyba, że jest teściowa, to się boi. Dlaczego właśnie mnie to spotyka? Co ja komu zrobiłem złego? Czy ja oplułem listonosza? Czy ja kopłem kotka? Czy ja? Kotka oplułem! Ale żeby z tego powodu mieć od razu piekło w życiu? Kurczę! A przecież mogłem się urodzić krzakiem porzeczek! Mogłem! Mogłem się urodzić krzakiem porzeczek. Nie musiałbym wtedy wychowywać swojej nastoletniej córki, której wydaje się, że wszyscy żołnierze są cholernie seksowni. I żeby ich zdobyć, trzeba kupować im whisky. Mnie nikt nigdy tak nie zdobywał, a każda mnie miała. Ale dlaczego akurat ta najbrzydsza uparła się, żebym się z nią ożenił? Dlaczego nic mi się w życiu nie udaje? Żeby chociaż pies mnie zrozumiał. Ale nie! Nie! On trzyma z córką! Ze ścianą sobie mogę pogadać. Chociaż i tak się jej tapeta marszczy. Tyle, że nie ucieknie. Nie mam pieniędzy, nie mam samochodu, nie mam przyjaciół, a jestem przymuszany przez żonę do uczuć niższych. A ja bym wolał świat ratować, chronić ginące gatunki, walczyć z głodem. A muszę wykonywać obowiązki małżeńskie. Kiedyś żonie powiem prawdę o niej. Napiszę. Dlaczego właśnie zawsze mnie to spotyka? Zawsze, kiedy wychodzę z domu, to pada. Jak pada, to wracam. Raz świeciło słońce. Szedłem jak durny w pelerynie i w kaloszach. Ale było fajnie. Zafajdane życie. W życiu miałem dwie pasje. Połykanie ognia i pranie skarpet. I co? Okazało się, że na ogień mam uczulenie. Bo od ognia dostaję bąbli. I musiałem zrezygnować. Odkąd zostałem przymuszony do mycia nóg, pranie skarpet też nie sprawia takiej przyjemności. Cholerna pomyłka. Dlaczego właśnie mnie to spotyka? Dlaczego? Taki niedźwiedź na przykład, to on się na wiosnę raz budzi, łapie goła i do lata mu przejdzie. A mi nie. Dla mnie całe życie jest marzec. Co się tak gapicie? Wiem, że jestem pierdoła. Ale chciałem się wygadać, jak pierdolę w życiu ciężko. Wiem, jak to zabrzmiało. Ale nie przekląłem. Dariusz Kamys, pierdoła. No, muszę przyznać, że tutaj piękny sketch oparty przede wszystkim o taką hiobowość głównego bohatera. Tak. I to są skecze z reguły najśmieszniejsze. Chyba psychologia też wyjaśnia tego typu nastawienie do życia i jego późniejsze konsekwencje. Nastawienie do życia podmiotu lirycznego czy publiczności, która wysłuchuje ten sketch? No, raczej podmiotu w tym momencie. No tak, bo jeśli wchodzimy w okulary, że nic mi się nie udaje i że jestem... Ale to też nie jest prawda, bo ja kiedyś myślałem w drugą stronę, że jestem najwspanialszy, najmądrzejszy, najgenialniejszy, najbogatszy i co? Siedzę tu z panem i... Ludzie osiągają cele, przeżywają swoje życia, a my siedzimy. A my siedzimy w tym nieszczęsnym studiu, prawda? Właśnie. Co poszło nie tak. Ostatnio słyszałem o pewnej willi, w której w Konstancinie Jeziornie, w której uczestnicy rozstawili kamery i zaczęli tak zwanego Big Brothera nadawać do sieci amerykańskiej, do YouTube. Przypadki. No podobno zbili już na tym, na samym po prostu byciu i na samym przebywaniu w willi ci młodzi ludzie zbili już podobno miliony. Była taka książka, Wystarczy być. Wystarczy być. No właśnie, to też jest optymistyczne, że oni na samym byciu już mają. Ale tu jest w skeczu, który właśnie usłyszeliśmy, jest mnóstwo wątków, których nie poruszę niestety, chociaż jest ich cała masa. To, że w przypadku syna trzeba pilnować syna, a w przypadku córki trzeba pilnować całe miasto. Żołnierzy, tak jest. Tak, żołnierze i to, że na przykład rozprawienie się z mitem, że mężczyzna zawsze musi wykonywać czynności niższe, a przecież my też mamy uczucia wyższe. Nic nie rozumiem i... Dobrze. Tą konkluzją. To jest bardzo dobra konkluzja. To jest bardzo dobry punkt wyjścia do zrozumienia wszystkiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Lady Baxa grała,